السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. نذاني ليو متمنيشة سيكو الشيرين سيو na kesho biidhnillah 19 kesho tunaingia siku ya 20 kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo au ni masiku ambayo ndio makumi ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jaa fi sahihi Muslim an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. imekuja katika hadithi ya Aisha ambayo ipokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ya kwamba Mtume SAW alikuwa akijitahidi sana katika kumi za mwisho za mwezi wa Ramadhani kuliko masiku mengine. Bimana alikuwa anafanya jitihada kubwa sana kuliko jitihada za siku zingine katika siku za mwezi wa Ramadhani. Hizi kumi za mwisho Mtume SAW alikuwa akijitahidi sana katika kufanya ibada. Wa fi sahihaini anha qalat kana an-nabi SAW idha dakhala al-ashr shadda mi'zarah wa ahya layla wa ayqadha ahla. Na vile vile katika sahihaini Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema Mtume SAW ilipokuwa ikiingia siku kumi za mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, anakaza kikoi chake, bimaana anajipanga sawasawa katika kufanya ibada. Wa ahya layla, na alikuwa akikesha usiku Mtume SAW akiifanya ibada. Wa ayqadha ahla, na alikuwa anaamsha familia yake kufanya ibada, anaamsha wake zake ili washirikiane katika ibada. Wa fil musnad anha qalat kana nabiy sallama yakhlitu al 20 bi salati wa nawmi fa idha kana al 10 shammara wa shadda al mi'zara. Vile vile kama ilivyokuja katika musnad kaipokea al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala kuwa Aisha anasema Mtume SAW katika siku 20 za mwanzo za Ramadhani alikuwa anachanga ibada ya swala na analala wakati mwingine, isipokuwa siku kumi za mwisho wa Ramadhani Mtume SAW alikuwa anajipanga kisawasawa kwa ajili ya kuifanya ibada, ne akilala usiku mzima na kesha kwa ajili ya kuifanya ibada. ففي هذه الاحاديث دليل على فضيله هذه العشر كتحديث هذه لدليل يكونش عبورا ومسيكو كمي هيا بل ونوچوني وكسيما كوا هذه سيكو 10 ذا رمضان 10 ذا مشو ذا رمضان ديو سيكو بورا katika masiku ya dunia na wanaochooni wakasema zile 10 za mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja ndio masiku bora katika masiku ya dunia, lakini wanaozooni wakasema ya kwamba zile siku kumi za mwezi mtukufu wa Dhulhijja, zile siku kumi za mwanzo ubora wake unapatikana mchana, kwa sababu ibada ya hija inafanyika mchana. Na hizi kumi za mwisho za Ramadhani ubora wake unapatikana usiku, kwa sababu Lailatul Qadri inapatikana katika usiku. Kwa hani masiku yaliokuwa bora sana mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيه أكثر مما يجتهد في غيره. وسبب Mtume صلى الله عليه وسلم katika masiku haya alikuwa anajitahidi sana kuliko hata kujitahidi katika masiku mengine. Siku hizi alikuwa anajitahidi sana katika kufanya ibada. وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيره أو غيرها. Kwa hiyo katika masiku kumi haya alikuwa anajitahidi kufanya ibada nyingi, ibada zote, sawa iwe ni ibada ya swala, ibada ya kusoma Qur'ani, ibada ya kutoa sadaqa na zingine. Walianna nabiyyu sallallahu alayhi wasallam kana yuhyi layla bil qiyami wal qira'a wa dhikri bi qalbihi wa bi lisanihi. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakesha usiku katika masiku 10 haya ya mwisho Ramadhani kwa kusali visimamo vya usiku na kwa kusoma Qur'ani na kufanya dhikri katika moyo wake na katika ulimi wake. Kwa masiku haya yana ubora uliokuwa mkubwa sana mtu kufanya nini? Kufanya ibada nyingi katika usiku huo au katika masiku hayo usiku na mchana. Kwa hivyo katika masiku haya kuna jambo ambalo linapatikana ndani yake ambayo jambo hilo ni i'tikaf. Jambo hilo ni i'tikaf ambayo wale ambao watajaliwa kufanya i'tikaf siku ya kesho wataelekea msikitini kukaa huko mpaka siku ya laidi. Aslu al-i'tikaf fi al-lugha, i'tikaf katika maana ya lugha, kama walivyotafsiri wanawazuoni wa lugha neno i'tikaf wakasema al-lubsu. I'tikaf maana yake ni kukaa, kuishi, au al-habsu wal-mulazama. Au vile vile i'tikaf katika lugha ni kujiziwia na baadhi ya mambo na kulazimiana. Sawa. قال الشافعي رحمه الله امام الشافعي انسمى الاعتقاف لزوم المرء شيئا. اعتقاف لمتو كلزميانا نا جابو فلان. وحبس نفسه عليه برا كان او اثما. نا كجزيويا او كجزيويا نفسي yake katika jambo ambalo huenda jambo hilo ni la wema au jambo hilo ni la dhambi. Ndio maana i'tiqaf katika lugha. Na Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza kunako birri akasema wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia wanaume ya kwamba wasiwaingilie wake zao hali ya kuwa wako i'tikaf katika misikiti. Wasumiya al-i'tikaf ash-shar'iy i'tikafa limulazamati al-masjid. Na vile vile i'tikaf imeitwa i'tikaf katika sheria kwa sababu gani? Kwa sababu watu wanalazimiana na misikiti. Mtu ameambatana na misikiti. Mtu anaishi msikitini katika siku 10 hizi za mwisho wa Ramadhani. Tayib. Wal i'tikafu fi shar'i. Ama i'tikafu katika lugha au katika sheria huwa al-lubsu fil masjidi min shakhsin makhsusin bi niyyatin makhsusa. I'tikafu katika sheria ni mtu kukaa msikitini, mtu haswa na kwa nia iliyokuwa haswa, mtu akatia nia ya kukaa msikitini kwa ajili ya i'tikaf masiku 10 hayo. Wal i'tikafu sunnatun bil ijma', na vile vile wanawachuoni wote wamekubaliana kwamba i'tikafu ni sunna. Wala yajibu illa bin nadhr, i'tikafu haiwajibiki mpaka mtu aweke nadhiri. لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. أنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قد حديث عائشة يوتي أنبايا تكويك نذير يكمتي الله سبحانه وتعالى بس أمتي الله سبحانه وتعالى نقول أنبايا تكويك نذير يكم معاصي الله بس أسمعاصي الله سبحانه وتعالى. ويستحب الاكثار منه لما فيه من ملازمه المسجد وطاعه الله والانشغال بالذكر ويتاكد استحبابه في العشر الاواخر من شهر رمضان لموافق او ليوافق ليله القدر. فيله فيله inapendeza katika i'tikaf mtu alazimiane na msikiti aishi msikitini na amti Allah subhanahu wa ta'ala na ashughulike katika misikiti na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sio mtu nakaa msikitini katika i'tikafu wewe na simu. Nakutana mtu mchana simu akichati, usiku anaswali, akimaliza kusali simu. I'tikafu ni mtu akae msikitini alazimiane na kufanya dhikri, amtaje Allah subhanahu wa ta'ala, aisome Qur'an. Sawa? Na vile vile i'tikafu mtu inapendeza mtu aifanye siku 10 za mwisho kwa sababu ya kuitafuta usiku wa Lailatul Qadr. Bila shaka mtu ambaye atakayekaa itikafu atafanya ibada zote masiku makumi haya ya mwisho, ni lazima ataipata Lailatul Qadr, usiku ambao ndani yake kuna faida nyingi sana ambazo tutazungumza katika darasa zitakazokuja insha Allah. Lima rawa al-Bukhari an Aisha radhiyallahu anha zawj an-nabi sallallahu alayhi wasallam أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتقف أزواجه من بعده. عائشة رضي الله عنها نسيمة ثم تسلم ألقوا أنك اعتقاف مسكتيني كتك مسيك كومي يمويش رمضان مفاقا بالي ألقوكوفا ثم تسلم صلى الله عليه وسلم ألقوا أنك اعتقاف كتك مسيك كوف رمضان مسيك كومي يمويش. نفيل فيل بعد أن تسلم كفاريكي wake zake wakakaa i'tikafu baada yake. Hii ni dalili ya kuonyesha kuwa na wanawake inajuzu kukaa i'tikafu msikitini. Wa fi lafdhin li Ahmad an Aisha radhiyallahu anha qalat au radhiyallahu anha qalat Aisha anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'takifu fil ashr al awakhir, ha Mtume sallama alikuwa anakaa i'tikafu katika siku kumi za mwisho za Ramadhani. ويقول kisha mtume alikuwa anasema iltamisuha fil ashr yani au fil ashr al awakhir yani lailatul qadr. Mtume alikuwa anasema itafuteni lailatul qadr usiku wa mwisho wa Ramadhani. Kwa lengo la watu kukaa i'tikaf katika lengo lao kufanya ibada na kutafuta usiku wa lailatul qadr. Wa rawa al bukhari an abi hurairah radhiyallahu anhu قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقف كل عام عشرة. أرسم أبو هريرة نتمى صلى الله عليه وسلم ألقوا أنا كان اعتقاف كل مواكا أنا كان سكوكو من زمويش فاعتقف عشرين في العام الذي قبض فيه. لكن قد كان مواكا أنبو نتمى لفيا إيكو أم كان اعتقاف سكو شريني ويستحب إذا فاته أن يقضيه في عامه أو في الذي يليه. كي يولي أن باي الوكانية كفن اعتقاف موكه كيشا أكفن اعتقاف إن جوز موكه مجيني أكايليب إلي اعتقاف مفانو المنوية كفن اعتقاف موكه لكني الله سبحانه وتعالى كجالية كفن اعتقاف mwaka kesho unaweza ukailipa hii i'tikafu ukakaa i'tikafu siku 20. Siku tu ya 10 za mwanzo zikiisha unaingia msikitini i'tikafu, zile 10 za katikati unalipa ile ya mwaka jana, na zile 10 za mwisho unafanya i'tikafu ya Ramadhani hiyo ambayo uko ndani yake, kama alivyosema Ibn Qudama fil Mughni, vile vile akasema Ibn Abdul Barri na wengine katika wanaozuoni. طيب ندليل كتك مسألة يا مدمي الزمومزة لما روى أحمد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيما اعتقف العشر الأواخر من رمضان. أنا سيما أنس بن مالك رضي الله عنه Mtume صلى الله عليه وسلم kama yuko muqim, muqim ni mtu ambaye hayuko safarini. Mfano yuko nyumbani akwenda safarini, Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa anakaa i'tikafu siku 10 za mwisho za Ramadhani. Wa idha safara i'taqafa fil 'ami al-muqbil 20. Lakini kama Mtume yuko safarini sasa, mfano siku ya i'tikafu ilifika, Mtume akasafiri, i'tikafu kampita, alikuwa anakaa mwaka mwingine i'tikafu siku 20. Hii ni dalili ya kuonyesha kuwa inajuzu mtu kulipa i'tikafu katika Ramadhani nyingine. Mtu akujaliwa kufanya i'tikafu mwaka huu, unafanya i'tikafu mwaka ujao siku 20. Wa man arada tamama al-i'tikaf fi al-ashr al-awakhir min Ramadhan, yeyote ambaye anataka kukamilisha i'tikafu katika masiku makumi ya mwisho ya Ramadhani, fayambaghi أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين منه. يولي أمباي أنتاك كوينجا انتقاف أميوكا نيا كفانيا انتقاف نلازيما متوهو أينجي مسكتيني kabla ya jua kuzama siku ya 21. Bimana jua haijaingia katika usiku, yani usiku wa 21 Ramadhani haujaingia. Mfano leo tuko kesho tunangoja tunafunga 20, sawa? Kwa hiyo kesho magharibi inaingia 21, sio? Kwa hiyo kesho kabla ya jua kuzama, mwenye kutaka kufanya itikafu ni lazima aingie ile siku ya 20 kabla ya jua kuzama, aingie msikitini. Sawa? Likai la yafutahu shay'un minhu, ili isimpiti yoyote katika mambo ya itikafu. Lisimpiti jambo lolote katika ya itikafu, ni lazima aingie kabla ya jua kuzama. Wa yakhruju ba'da ghurubi shamsi laylatal 'id. Na vile vile mtu huyu anatoka msikitini wakati jua inazama siku ya Eid. Siku ambayo kwa msikitini anasikia takbira ya Eid, ndo anatoka msikitini. Anaingia tarehe 20 za Ramadhan kabla ya jua kuzama, eh? Anatoka wakati au wakati jua linazama siku ya Eid. Ile siku anasikia takbira kwa mkia kesho la Eid, ndo anatoka msikitini. Sawa tamma ash-shahr au naqasa. Sawa tutakuwa tumefunga siku 29 au siku 30, wewe utatoka ile siku ya Eid. Sawa? Au usiku kuamkia kesho la Eid. Wal afdalu ayyam kusalailatal Eid fil masjid hatta yusalli fihi salatal Eid. Na ni bora zaidi mtu akae msikitini. Yaani mtu akae msikitini na ile siku ya Eid. Mfano ameshasikia takbira ya Eid. Sawa? Abaki msikitini, atoke kesho asubuhi ile siku ya Eid. Kama katika msikiti huyo anasali Eid, aswalie hapo. Na kama katika msikiti huyo waswali Eid, au yakhruj minhu ila al-musalla li salati al-Eid in salluha fi al-musalla. Au vile vile atoke msikitini aelekee katika sala ya Eid, kama sala ya Eid inasaliwa wapi? Kwenye uwanja. Kwa katika itikafu tumeona wakati wa kuingia ni muda gani? Siku ya 20 kabla ya jua kuzama ndo aingie msikitini. Siku ya kutoka ni ile wakati anasikia takbira ya Eid. Magharibi imeingia, jua limezama, takbira ya Eid katoka, aende nyumbani. Lakini bora zaidi asitoki hapo hapo, atoki kesho asubuhi, anatoka ameoga msikitini, amevaa nguo yake vizuri, anaelekea katika uwanja wa nini? Uwanja wa Eid. Tayeb. Shurutul mu'taqif thalath au thalatha. Na sharti za mwenye kukaa itikafu ni tatu. Sharti ya kwanza al-islam, ni lazima mwenye kukaa itikafu awe muislamu. Sawa? Wal aqlu, na sharti ya pili awe na akili, mwenye akili. Sawa? Na sharti ya tatu wan naqa'u min al-hadath al-akbar, ni mtu awe ametoharika kutokamana na uchafu mkubwa. Wa huwa al-janaba, mtu awe hana janaba, ametoharika kutokana nini? Na janaba. Wal haid, na vile vile hedhi, mtu awe ametoharika kutokana na hedhi. Wan nifas, na vile vile mtu awe ametoharika kutokana na damu ya nifas, damu ya uzazi. Fala yasihu al-i'tikaf, fala yasihu al-i'tikafu kafirin asliyun au asli wala murtad. Haijuzu i'tikafu kwa kafiri. Sawa, yeye ni kafiri wa asili au awe ni kafiri ambaye ameritadi. Haijuzu kwake nini? Au itikafu akifanya haisihi. Sawa? Wala itikafu zaili al-aqli bijununi au ighma'in au maradin au sakrin. Au vile vile itikafu haijuzu kwa mtu ambaye ameondokewa na akili. Sawa, awe ni mwenda wazimu, sawa? Au mtu ambaye kazimia, akili kafanya nini? Kazirai, akili kapotea. Mtu kama huyu itikafu kwake haijuzu. Au mtu ambaye ni mgonjwa, na vile vile mtu ambaye ni mlevi au akili zimetoka kwa ulevi, sawa, mtu kama huyu itikafu kwake haijuzu. Wala swabi ghairu mumayyiz au ghairu mumayyiz, vile vile itikafu haijuzu kwa mtoto ambaye hajatambua, eh, hajajua chini kibaya wala chini kizuri, haijuzu kwake itikafu. Li'annahum la niyyata lahum, kwa sababu watu kama hao wenyewe hawatotia nia ya itikafu. Wa shartu al-i'tikafu an-niyya, na sharti ya itikafu lazima mtu atie nia. Kwa kafiri atakitia nia ni yake fanya nini? Haikubaliwi. Sawa. Vile vile mwenye akili hawezi kaweka nia, na vile vile mtoto mdogo hawezi kaweka nia. Kwa itikafu katika masharti yake, mtu awe Muislamu, awe na akili, na awe ametoharika kutokamana na janaba, na hedhi, na damu ya uzazi. Mtu ambaye yuko katika siku zake za kike aruhusiwi kukaa itikafu. Sawa. Wala yaswihu i'tikafu haidhi wala nufasaa wala junubin ibtidaan. Haijuzu kwa mwenye hedhi wala mwenye damu ya uzazi wala mwenye janaba kuka itikafu, aiswi itikafu zao. Lianna maktahum fil masjid ma'asiya, kwa sababu watu waivo kuka kwenye misikiti ni maasi. Mtu mwenye janaba kikaa msikitini anapata ni maasi, anayafanya anapata dhambi. Mwenye hedhi akikaa msikitini anapata dhambi vile vile mwenye nifasi, damu ya uzazi. Wala yasihu wa yasihu al-i'tikafu sabiyyi al-mumayyiz wal-mar'a, na vile vile itikafu ya mtoto ambaye ameshapambanua, anajua kizuri na kibaya, na itikafu ya mwanamke inaswihi. Sawa. Wa yahrumu 'ala al-mar'ati al-mutazawwija al-i'tikafu bighairi idhni li-zawji, na vile vile ni haramu kwa mwanamke ambaye kishaolewa kufanya i'tikafu bila idhni ya mume wake. Mtoka sema mimi napenda sana ibada bwana, nimesikia mawaidha tufanye khairi nyingi, mimi naenda zangu msikitini, japokuwa hata mume ajui mimi nakwenda. Ni haramu mwanamke kwenda kufanya i'tikafu msikitini bila idhni ya mume wake. Mume wake akikupa idhni nenda msikitini, nenda. Mume wako akikataa, baki nyumbani. Sawa. Kwa kumalizia, makanu al-i'tikaf, sehemu ambayo mtu anaruhusiwa kufanya i'tikaf. Wala yasihu al-i'tikaf min ar-rajul wala min al-mar'ati illa fil masjid. Aiswihi i'tikaf ya mwanaume au ya mwanamke isipokuwa msikitini. Sehemu ya kufanya i'tikaf ni msikitini. Sio mtu aseme mimi nyumbani na nyumba kubwa nitagawa chumba kimoja, chumba hichi tukae i'tikaf ndani yake. I'tikaf hiyo haijuzu au aiswihi. I'tikafu sali mwanamke au mwanaume ni lazima aifanyie msikitini. Sawa. Wa yasihu al-i'tikafu fi kulli masjidin, na vile vile i'tikafu inasihi kwa kila msikiti. Sawa. Sawa, au ni msikiti ambao unasaliwa ndani yake Ijumaa au ni msikiti ambao hausali ndani yake Ijumaa, i'tikafu inajuzu. قال الامام البخاري في صحيحه باب الاعتكاف في العشر الاواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. الامام البخاري katika sahihi yake akaweka mlango ambao unazungumzia i'tikaf katika masiku 10 ya mwisho Ramadhani, na akasema i'tikaf katika misikiti yote, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ana amesema na wala msiwaingilie wake zenu na aliyakuwa nyinyi mko katika itikafu msikitini. Kwa hiyo hakubagua msikiti wa Ijumaa wala msikiti ambao si wa Ijumaa. Kwa hiyo itikafu ni katika kila msikiti. Sawa. Wattafaqa al-ulama, tayeb, kwanza aya hii wa antum aqifuna bil masajid. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala kawakataza wanaume kuwaingilia wake zao hali ya kuwa wako katika itikafu? Rawa at-Tabari wa ghayru min tariq Qatada bisabab nuzul al-aya. Imam Tabari na wengine katika maimamu walipokea kwa Qatada sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuteremsha aya hii ya kuwakataza wanaume kuwaingilia wake zao wakati wako kwenye itikafu. Akasema kanu idha atakafu fa kharaja rajulu li hajatihi falaqiya imra'atahu jama'aha insha'a fanazalat. Zamani watu walikuwa wakifanya itikafu, mtu kwa msikitini anafanya itikafu, anatoka msikitini anamfuata mke wake, wanakutana kule wanafanya kitendo cha ndoa, kisha baadaye anarudi msikitini. Kwa ndio ilikuwa hali walikuwa wakifanya hivyo maswahaba. Allah subhanahu wa ta'ala akashusha aya hii ya kuwakataza kufanya kitendo kama hicho aliyakuwa kwenye itikafu. Kwa hiyo mtu anapotoka na kwenda kufanya kitendo hichi yuko itikafu, itikafu yake inaharibika. Sawa? Na ndio maana haijuzu kwa mwanamke kufanya itikafu bila ruhusa mume wake, kwa sababu mume huenda kamhitajia mke wake. Tayeb. Lakini wanazuoni wakasema inapendeza zaidi itikaf kufanyiwa katika msikiti ambao unasaliwa ndani yake Ijumaa. Kama walivyosema wal afdalu ay ya'taqifa fil masjid al jami'. Na bora zaidi ni watu wafanye itikaf katika msikiti ambao unakusanya watu, Masjid al Jami'. Eh? Lianna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam itaqafa fi masjidihi sallallahu alayhi wasallam wa huwa al masjid al jami'. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya itikaf katika msikiti wake Madina. Na msikiti huu ulikuwa ni Masjid Jami, msikiti ambao ulikuwa unakusanya watu. Eh? Wasumiya al-jami'a lijami'ihi an-nas wa ijtima'ihim fihi. Na vile vile uliitwa Masjid Jami' kwa sababu ni msikiti ambao unakusanya watu. Siku ya Ijumaa watu wote wanakusanyika katika msikiti mmoja. Wal i'tiqafu fihi afdal liyakhruj min al-khilaf fa inna zuhrihi qala la yajuzu fi ghairi al-jami'. Na vile vile mtu kufanya i'tikaf katika msikiti ambao unasaliwa ndani yake Ijumaa ni bora zaidi, ili watu watoke katika ikhtilaf, kwa sababu al-Imam Zuhri anasema haijuzu kufanya i'tikaf katika msikiti ambao unasaliwa ndani yake Ijumaa. Ni kauli ya Imam Zuhri, akasema haijuzu i'tikaf kufanyiwa katika msikiti ambao unasaliwa ndani yake Ijumaa. Kwa ni bora zaidi watu wafanye i'tikaf wapi? Katika msikiti ambao unasaliwa ndani yake Ijumaa, ili na siku ya Ijumaa asingoje kutoka aende kwenye msikiti wa Ijumaa ruzi, afanye i'tikaf katika msikiti ambao unasaliwa ndani yake Ijumaa, ndio bora zaidi. Japokuwa kuna baadhi wanaozuoni ambao wamekubaliana kwamba katika kila msikiti inajuzu, lakini bora zaidi mtu afanye i'tikaf wapi? Katika msikiti ambao unasaliwa ndani yake Ijumaa. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana ala sunnati hatta nalqahu wa radun anna. Subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم.